Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside, there was something going on. You do something to me that I can't explain. Pull me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, from one love to another. Everything is nothing when you got no one, and you walk in the night, slowly losing sight of the real thing. But that won't happen to us, and we got no doubt. Too deep in love, and we got no way out. And the message is clear, this could be the end. No more will you cry, baby, I will love you never. You start and end as one, in love forever. We can ride it together, from one love to another. Hele goedenavond, het is vrijdag 26 mei 2017. We zitten in het laatste uurtje van deze vrijdag en dan weet je wat dat betekent natuurlijk. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En de show van vanavond begonnen we, rekening houdende met het prachtige weer van afgelopen week. De Bee Gees, Barry, Robin en Maurice Gibb en ze zongen Island in the Stream. Vandaag weer mooie muziek en natuurlijk in ons radiomagazine weer drie interessante onderwerpen. Ga voor kleur is een actie om de consumptie van groenten en fruit te verhogen. Je hoort er zo meer over. Hoe kom je erachter of jouw kind gepest wordt? Je krijgt handige tips. En jeneverliefhebbers, opgelet. Schiedam wordt voor een heel weekend de jeneverhoofdstad van de wereld. Dit alles en mooie muziek van bijvoorbeeld O'Gene, Brooke Benton en Marco Borsato in deze aflevering van De Late Avond. In a heart, it's there. drawn in the playground. Love kiss, hate or adore. I love Jennifer Echoes. I know that she loves me. I love Jennifer Echoes. I know that she loves me. La la. Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. The burden's gonna be when we break up. vandaag in de late avond niet dat nummer van het Eurovisie Songfestival, maar dit Nederlands zangtalent O'Gene met een nummer wat al veel eerder werd uitgebracht. Wait a Minute, zo heette het. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en Rudolf van Veen hebben onlangs het officiële startschot voor de actie Gavo Kleur gegeven. Het is een initiatief om groente- en fruitconsumptie flink te verhogen. Gavo Kleur benadrukt de veelkleurigheid van groenten en fruit als de perfecte manier om je maaltijden extra lekker en gezond te maken. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. Wij zouden moeten gaan voor kleur. En waarom zouden we moeten gaan voor kleur? Want dat schijnt heel gezond te zijn. Maar degene die daar alles van weet zit tegenover me in de studio. Welkom, Karin Pemelmans. Dankjewel. Ja. Je bent coördinator Nationaal Actieplan Groenten en Fruit. En dan zitten we al in de kleuren, toch? Dat klopt helemaal. Ja. Ja, wij roepen inderdaad op om meer groente en fruit te gaan eten. En hebben gezegd, bedacht eigenlijk van, nou, dat kan je het beste doen door tegen mensen te zeggen, kies eens wat meer kleur op je bord. Ja. Want de kleur op je bord komt door de groente en fruit die je in je eten gebruikt. Oh, ja. Ja, als ik dan pastinaken eet. Dan heb je een witte kleur en dat is ook prima. Okay, dus kleur is een breed begrip, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mooie witte groentes die daar ook onder vallen. Maar jullie vinden dat de kleur belangrijk is, maar het gaat natuurlijk om het eten van die groenten dan. Ja, de kleur is eigenlijk gewoon een actiemiddel dat we gekozen hebben om mensen aan te zetten om meer groente en fruit te gaan eten. En het mooie van kleur is, dat doet iets in je hersenen met je emotie. Oh. Mooie kleuren helpen je om je in een goed humeur te brengen. En uit onderzoek blijkt ook dat meer kleur op je bord je echt helpt om er ook meer van te eten. Ja, ja. Dus niet zomaar gekozen, er zit ook nog een beetje theorie achter. Er zit nog theorie achter, want als ik dan zo'n mooi bord opgemaakt bord zie uit een restaurant of zo, dan eet je dat dus, dan eet je dus lekkerder misschien wel. Ja, en ook iets meer. En het stimuleert om er iets meer van te eten. Ja. Jullie hebben kort geleden de actie afgetrapt in de Markthal in Rotterdam. Ja. Nou, die is heel kleurrijk. Ja, het was ook super mooi om daar te zijn. Dat is echt een hele inspirerende en kleurrijke omgeving. En wat we gedaan hebben, is dat we gezegd hebben, iedere week stellen we een andere kleur centraal. En de kleur van de week, die trappen we op maandag af. Met een nieuw filmpje over de kleuren, groenten en fruit die daarbij passen. Ja. En natuurlijk recepten om ze te gebruiken. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk dat mensen weten hoe ze dat moeten klaarmaken. Want er wordt toch eigenlijk heel veel, we moeten meer groente eten. Dat heb ik begrepen van het voedingscentrum en wat allemaal. Maar wij eten toch eigenlijk al heel veel groente. Als je het vergelijkt met Italianen of met Spanjaarden of Fransen. Ja. Dan liggen er 3 haricots verts op mijn bord. Je eet er dan ineens geen sperziebonen meer, maar haricots verts natuurlijk. Ja, dat beeld is net iets anders. Ja? De hoeveelheid groente die we in Nederland eten verschilt heel erg per leeftijdscategorie. Ja. Er zijn mensen die best wel ruime hoeveelheden groente eten, maar de meeste mensen hebben daar toch echt moeite mee om die nieuwe aanbeveling te halen van minimaal 250 gram per dag. Ja, we hebben er 250 stiekem, van gemaakt, omdat uit alle onderzoek blijkt dat dat nog net iets gezonder is. Ja. En uw beeld van dat het in Frankrijk groter zou zijn dan in Nederland is eigenlijk een beetje andersom. Want waar de Fransen heel goed in zijn, is dat ze niet die groenten alleen maar stoppen in dat kleine stukje van de hoofdgerecht van de warme maaltijd. Maar dat ze ook de gewoonte hebben om dat vooraf te eten of als lunch te eten. Ja, salades gaan vaak vooraf. Ja. En wat we zien is dat dat ook voor mensen makkelijker is als je meer groente wil gaan eten, om eens te denken aan die andere eetmomenten. Dus vooraf een salade, bij je lunch groente, op je boterham misschien eens gegrilde groente proberen. Er is zoveel meer mogelijk dan alleen maar best een lekker bord bloemkool bij de avondmaaltijd. Snoeptomaten, schiet mij te binnen ineens. Ja, een enorm goede tip. We hebben hele mooie studies die laten zien dat als je in vergaderruimtes snoeptomaten neerzet en je haalt de koekjes niet eens weg, dat mensen dan vaak nog wel een koekje eten, maar ook snoeptomaatjes. Ja. Gemiddeld zo'n 70 gram. Dat is echt al een mooie portie. Ja. Dus ja, ik roep iedereen op die vergaderruimtes inricht, ga daarmee in de slag. En er is echt veel meer keuze dan alleen snoeptomaatjes. Er zijn ook kleine komkommertjes, je kan reepjes paprika's doen. Ja, er is zoveel meer te bedenken. En dat staat ook allemaal op een website, want mensen moeten daar wel door geïnspireerd raken natuurlijk. Want meestal zeggen we inderdaad, de bloemkool ligt op het bord en er gaat een sausje overheen en dat is het dan. Toch? Ja, doe er dan champignonnetjes doorheen, dan heb je ook alweer wat meer. Ja, precies, maar juist die inspiratie, je kan heel veel dingen bedenken, maar mensen moeten inderdaad misschien even een stapje verzetten om naar de website te gaan. Mm-hmm. En eigenlijk heb ik ook wel als tip aan degene die luisteren, als je nou vandaag nog boodschappen moet doen voor de avondmaaltijd, ga dan eens uit van de groenten die je gaat eten en bouw daar het hele gerecht omheen. En probeer eens gewoon wat nieuwe combinaties daarbij uit. Ja, ja. Nou, veel inspiratie op de website Gavo Kleur. Ja. Doen we dat te weinig? Uitgaan van de groenten? We pakken de aardappelen eerst? Ja, heel veel mensen denken ook wel vanuit de vleescomponent naar het eten. Het vlees, oh ja. Ja, vlees of vis en dan eet ik er dit of dit bij. Ja. Ja. En nu moet je denken, ik eet groenten en daar ga ik wat bij doen. Ja, ik heb vanavond zin in en dan ga ik dat uitbreiden. Maar die website is inspirerend om daarmee aan de slag te gaan, denk ik. Jazeker, daar komen iedere week andere nieuwe recepten op. En we gaan het goed volgen. Van de mensen kunnen ook zelf recepten aan ons doorgeven. Om te kijken van, nou, waar hebben mensen behoefte aan? Hoe maken we het zo makkelijk mogelijk om meer groenten te gaan eten? Mooi initiatief om dat zo te doen. Ga voor kleur, Karen Bemelmans. Die vertelde erover, ze is coördinator van het Nationaal Actieplan Groente en Fruit. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met de actie en ook heel veel gezondheid. Graag gedaan, dank u wel. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I cannot face this world that's falling down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from crying. Every day I wake up and I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man. Eenzaam kun je zijn, hè? Lonely is a man without love. Dat werd gezongen door Engelbert Humperdinck. En daarvoor hoorde je de Franstalige opname van vandaag in de late avond. En die kwam van Vanessa Paradis en ze zong Jo Le Taxi. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. Klinkt heel tevreden. Diana Ross, toen nog samen met de Supremes. And you've been so wonderful to me. Pesten is een hardnekkig verschijnsel. Het heeft vaak negatieve gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Vaak schamen zij zich en durven er niet goed met anderen over te praten. Hoe kom je er nu achter of je kind gepest wordt? Meestal is er uit signalen op te maken dat er iets aan de hand is. Mariska de Vries stelt in de late avond de vragen. Ik ga praten met Henrike Spoelman. Zij is van Tourmalijn Kindercoaching. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe kun je zien aan een kind dat het gepest wordt op school? Nou, dat is dus vaak best wel lastig. Een kind probeert het vaak niet zo goed te laten zien. Zeker als een kind zich ervoor schaamt of ja, een kind ja, wil, die wil natuurlijk sowieso natuurlijk niet gepest worden, maar die wil eigenlijk dan ook vaak niet dat ouders of de omgeving het weet, omdat het toch een stukje ook een beetje angst kan zijn of falen kan zijn, of dat het echt, ja, eigenlijk heel slecht voor het zelfbeeld is natuurlijk. Dus dat willen ze anderen er niet mee lastigvallen. Dus daarom is het juist inderdaad belangrijk als ouders goed opletten op hun kind. Ja, wat kunnen signalen zijn? Als je natuurlijk vaak een kind kan zich juist heel erg gaan terugtrekken. Dus die kan heel stil worden. Je kan ook kinderen hebben die juist heel onrustig worden als een kind veel gaat friemelen of gaat nagelbijten. Dan komt de stress er op die manier uit. Ja, eigenlijk een soort, ja. Vaak soms een tik gaan ontwikkelen met neuzen wrijven of weet je, al is maar iets, of met hun handen. Of dan is er al vaak een signaal van, hey, er is iets. Er zit in ieder geval onrust in het kind. Zit niet lekker in zijn vel in ieder geval. En dan is het zaak natuurlijk om te kijken waar dat dan ligt. Want het kan natuurlijk aan heel veel dingen liggen. Nou, dat is inderdaad een vrij algemeen signaal natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk van, hey, het belangrijkste is eerst om te signaleren van, hey, hoe zit mijn kind inderdaad in zijn vel? Is die blij, vrolijk, gelukkig? Gaat hij met plezier naar school? Dat is ook heel belangrijk. Nou, dat is ook een signaal van, hey, hoe ontwikkelt zich dat? Heeft een kind buikpijn of hoofdpijn de laatste tijd? Dan kan dat ook vaak een signaal zijn. Heeft hij geen zin om naar school te gaan? Fietst hij alleen of gaat hij alleen naar school? In ernstige gevallen van, hey, heeft hij inderdaad echte kneuzingen of komt hij ineens vaak gewond thuis? Maar dat zijn vaak wel de extreme gevallen. Maar het zijn vaak juist een beetje de gevallen waar aan je het eigenlijk minder goed kan zien. En dan is het als ouder wel belangrijk om daarop te letten. En wat kan je doen als ouders als je kind gepest wordt? Toch contact opnemen met de school of het kind proberen weerbaarder te maken? Hoe doe je dat? Nou, belangrijk is dat het kind zich kan uiten bij de ouders. Want je ziet vaak dat een kind zich ervoor schaamt. Dat een kind het niet wil laten zien. Dus belangrijk is om het gesprek wel te beginnen met het kind daarover. En je ziet ook vaak dat een kind dan heel opgelucht ook is dat het eindelijk wel verteld kan worden. Belangrijk is dan dat je als ouder echt een luisterend oor biedt. Dus dat je niet gelijk in je eigen emotie gaat schieten, want je wordt natuurlijk zelf ook boos, verdrietig. Maar dat je echt even op dat moment er voor je kind bent, luisteren. Stel ook verdiepingsvragen, dus probeer echt het hele goed achterhalen wat er aan de hand is, hoe groot het eigenlijk is, wie daar aan meedoen. Probeer ook niet te snel in die oordeel te schieten, maar ja, doe echt eerst gewoon goed luisteren en echt de situatie in kaart brengen met elkaar. En daarna kan je inderdaad, is het altijd belangrijk om met school contact op te nemen. En dan moet je inderdaad wel kijken van, hey, hoe is de verhouding met het kind en de leerkracht? Staat de leerkracht ervoor open? Want daarin zie je soms ook nog wel eens in wisselwerking. Is het kind echt gepest of voelt een kind zich gepest? Maar het is inderdaad zeker belangrijk om met school in gesprek te gaan. En daarnaast natuurlijk ook zeker belangrijk of zelf met een kind aan de slag te gaan als je denkt, ik heb zelf de hulpmiddelen in huis om mijn kind weerbaar te maken. Of anders zou je bijvoorbeeld ook naar een kindercoach kunnen gaan of naar een weerbaarheidstrainer. Hoe vaak komt pesten nog voor? Want er wordt op scholen, je hoort er steeds meer over. Er zijn op sommige scholen zelfs programma's tegen, maar het blijft voorkomen. Het is toch een soort van natuurlijk iets als je een groep kinderen bij elkaar zet, dat toch vaak zoiets ontstaat. Ja, er wordt wel, gelukkig is het steeds meer in de publiciteit, komen er steeds meer programma's. Vanuit de overheid is het natuurlijk ook op dit moment verplicht om iets aan pesten te doen in scholen. Dus je moet of een antipestcoördinator hebben of je moet een antipestprogramma in school hebben of een sociale vaardighedenprogramma. Dus scholen worden ook steeds meer verplicht om daar aandacht aan te besteden. Maar je ziet dat het eigenlijk nog steeds gebeurt. En niet alleen bij kinderen, ook nog bij volwassenen. Ja, dat is nog erger. Dus het is inderdaad wat jij zegt. Het is iets uit te roeien is eigenlijk volgens mij heel moeilijk. Maar daarom is het heel belangrijk om het vooral uit die taboesfeer te halen. Dat is denk ik het belangrijkste. Het is heel lang in de taboesfeer gezeten. Van, we praten er niet over, het is er niet. En vaak heb je ook wel eens reacties van, sla de volgende keer er gewoon maar flink op en dan is het wel opgelost. Maar dat werkt natuurlijk niet. Nee. Dus het belangrijkste is het van, we halen het uit de taboes weer, we maken het bespreekbaar. En we gaan een oplossing zoeken met elkaar. En hou vooral goed je kind in de gaten, hoe het met hem gaat. Zeker, ja. Goed. Ik dank je hartelijk. Henrike Spoelman van Tourmalijn Kindercoaching. Hoover and buy my suitcase. trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain falling, seems I hear your voice calling, it's all right. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia, it seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. Georgia, such a rainy night in Georgia, Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game. Place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. It's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people, and you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Met Spaans temperament zong Julio Iglesias over de liefde. En dat deed hij in El Amor. En daarvoor hoorde je Brooke Benton, de man die zijn carrière al begon in de jaren 50 en met name in de jaren 60 vele hitsingles had in Amerika, maar ook hier in Engeland en Nederland. Rainy Night in Georgia hoorde je. It must be our darkest night. Please hold me till the morning light. While I'm walking through my memories, here I end up in a dead end street, lost without your love to guide. Please hold me till the morning light. Oh, onze eigen Gerard Joling. Hij wilde knuffelen. Tot laat in de ochtend. Hold me till the morning, zo heette het. Op zaterdag 10 en zondag 11 juni is Schiedam helemaal in de ban van het populaire Nederlandse Jenever Festival. Gin- en jeneverliefhebbers uit het hele land trekken massaal naar deze jeneverhoofdstad van de wereld en dompelen zich voor één weekend onder in de wereld van internationale en nationale gin- en jenever distillateurs. Het programma voor die dagen zit vol live muziek, uiteenlopende jenever- en gin-workshops, foodtrucks, cocktailshows en een vintage-markt. Je hoort Herman de Bruin in gesprek. Het Nederlands Jenever Festival komt eraan en dat is waarschijnlijk in Schiedam, want het is toch jeneverhoofdstad van Nederland. Astrid van Pelt, welkom. Dankjewel. Jeneverhoofdstad. Zo ja, dat klopt. Ja. Ooit begonnen als heel klein, denk ik. Ja, ooit begonnen in het Jenever Museum. Ja. Als een kleine festival met een aantal Schiedamse distillateurs. Mm-hmm. En wat distillateurs uit de omgeving. En inmiddels uitgegroeid tot het Nederlands Jenever Festival Schiedam. Ja, want Jenever, hoofdstad van Nederland, dat betekent dat Schiedam al heel lang aan Jenever doet en in Jenever handelt, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is echt al decennia. Mm. Maar er zitten nog steeds een aantal grote distillateurs natuurlijk in Schiedam, ja, die gewoon ook eigenlijk wereldwijd bekend zijn. Hoe is het begonnen, heel kort? Want waar is dat uit ontstaan? Heb je daar een idee van? Of zeg je, nou, dat weten we eigenlijk niet zo precies. Nou, op een gegeven moment zijn die jeneverbedrijven natuurlijk wel naar Schiedam toegekomen, denk ik. Had het met de molens te maken? Nee, misschien? Dat had wel met het water te maken. Water, ja. Zeg maar de havens en het lag natuurlijk aan het water. Dus ja, er werd aan het water, werden de dingen aangevoerd. Ja, en zo gaat dat dan. Zo komt en zo die, gaat dat die eigenlijk branderijen dan door. Ja, en klopt. Er wordt nog steeds jenever in Schiedam dus gemaakt. Ja, je hebt natuurlijk Nolet, mm-hmm, een grote distillateur. Je hebt Herman Jansen, zijn grote distillateur. Loophuit, ja, die maakt gin. Onder de Boompjes. De Kuiper. Dus Rutte. Meerdere bedrijven zitten, ja, in, we hebben heel nog veel steeds in Schiedam. Ja, die klopt zijn ook niet vertrokken uit Schiedam. Nee. Omdat ze groter werden of wat, nee, dan ook. Een aantal zijn natuurlijk, zitten er al heel lang. En de laatste die ik noemde zijn er de laatste jaren bijgekomen. En dan een Jenever Festival in Schiedam. Dus wat gaat er precies gebeuren? Ja, nou, we hebben aan de Lange Haven, daar zit het Jenever Museum. Nationaal Jenever Museum Schiedam. Die doen dit eigenlijk al een aantal jaar organiseren. Naast het Jenever Museum staat de Havenkerk. Het is een grote kerk die leeg staat. En waar eigenlijk, ja, alleen maar culturele evenementen plaatsvinden. In die kerk staan eigenlijk alle distillateurs vanuit het hele land, maar ook, mm-hmm, vanuit het buitenland, die daar hun producten presenteren. En daaromheen hebben we eigenlijk een heel programma gemaakt. In het Jenever Museum zelf zijn een aantal lezingen, er zijn workshops. De stokerij is het hele weekend volop. Zijn de stokers aan het stoken. Kan je dat ook zien als publiek? Ja, dat kan je zien. Er is uitleg. Je kan zelfs nog meedoen, mm-hmm, aan een workshop. Maak je eigen stokerstrots. Dat is een fles die tijdens het weekend, voor het weekend speciaal gemaakt wordt. Yeah. En die je dan ook zelf kan maken. Yeah. Dus het etiket kan je maken. Dus er is eigenlijk van alles te doen. In het museum zijn meer de historische dingen. Ja, en in de Havenkerk zijn de hippe dingen van nu. Ja. En dan op de Lange Haven, dus zeg maar op de straat, hebben we al een aantal foodtrucks staan. Dus rijdende keukens. Er komt van alles bij ook nog. De zakkendragers, ook uit Schiedam zijn er. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Die waren er ook altijd, ja. We hebben een Jeneveralia-markt, dus je kan oude kruikjes, glaasjes, boeken, van alles kopen. Schiedam staat 2 dagen in het teken van Jenever. Ja. Mensen moeten dat zelf maar even meemaken als ze dat willen op 10 en 11 juni. Ja, klopt. En er is ook een website, neem ik aan, waar alle activiteiten, je hebt er een aantal genoemd, maar er is natuurlijk veel meer te doen. Dat klopt. Er allemaal op staat. Ja, de website is www.jeneverfestival.nl. En daar vind je alle actuele informatie over het festival. En moet je van tevoren kaarten kopen? Kan je zo binnenlopen? Hoe zit dat? Nou, je kan van tevoren kaarten kopen via de website. Die kan je online bestellen. Mm-hmm. Je kan aan de deur ook kaarten kopen. Als het heel erg druk is, dan zal men misschien moeten wachten. En de kaarten aan de deur zijn duurder, maar dat is op elk evenement dan dat je ze via de voorverkoop koopt. Ja, ja. En verder zijn er ook heel veel workshops en masterclasses van alle distillateurs die meedoen, waar mensen zich ook van tevoren via de website voor kunnen inschrijven. De website is het belangrijkste om daarmee te beginnen als dat klopt. Op 10 en 11 juni even van die jenever wil gaan proeven of wat meer over die jenever gebruiken en hoe het gemaakt wordt wil weten. Ja. Rondom het Jenevermuseum kunnen we zeggen, dat is de plek toch? Ja, dat klopt. Het museumkwartier wordt dat genoemd in Schiedam. Wat deftig, museumkwartier. Ja, dat klinkt goed. Ja. Ja. Mooi om dat te horen. Astrid van Pelt, je bent van het Jenevermuseum en het Jeneverfestival komt eraan. Ik wens je er heel veel plezier mee en ook heel veel succes. Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach. We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag. Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn. Ik hou van jou. Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat. Ik draag je bij me, maakt niet uit waar ik ook ga. Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn. Ik hou van jou. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. We blijven samen voor altijd. Ik laat je nooit alleen, je maakt me blij. Ik hou je vast en laat je vrij. En ik vertrouw erop dat jij nu echt wel weet. Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Want jij bent ik. En ik ben jij, en dat is voor altijd. Samen voor altijd. Ik hoor bij jou. En jij bij mij, beste vrienden voor altijd. En als ik in de spiegel kijk, dan weet ik dat ik op je lijk. Ik zie de wereld door jouw ogen. Zou ik ook je dromen mogen? Jij brengt mij in een supersfeer. Beleef alles weer voor de eerste keer. Ik leef en ik leer en ik ben niet bang. Omdat ik weet dat jij me vangt. Jij bent de man. Ik ben de man. Jij wijst de weg. En ik pak je hand. Van je eerste dag tot je laatste dag. Van je eerste traan tot je laatste lach. Ik draag je in mijn hart dichtbij. Samen zijn ik hoor bij jou. Jij hoort bij mij. We blijven samen voor altijd. Ik laat je nooit alleen. Je maakt me blij. Vast en laat je vrij. En ik vertrouw erop dat jij nu echt wel weet. Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Want jij bent ik en ik ben jij. En dat is voor altijd. Leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij. Maar wat een hoop mooie momenten delen wij. Als ik je nodig heb, dan ben je er voor mij. Ik hou van jou, ik hoor bij jou. Jij hoort bij mij, we blijven samen voor altijd. Ik laat je nooit alleen, je maakt me blij. Ik hou je vast en laat je vrij. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around?